Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 maja, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze w tym tygodniu Polska ma rozpocząć procedurę testowania tzw. paszportów covidowych, zapowiedział minister zdrowia. 200 rozbitków ewakuowanych z dwóch statków, tak wyglądały ćwiczenia służb na pełnym morzu w okolicach Łeby. Trener Souza odsłania karty, znamy nazwiska piłkarzy, którzy zagrają na Mistrzostwach Europy. Nie zabrakło niespodzianek. Polska ma przyłączyć się do systemu testowania tzw. paszportów covidowych już 20 maja, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, pierwotnie miał to być 25 maja, ale Komisja Europejska zdecydowała się przyspieszyć tę procedurę. Jak zastrzegł jednak szef resortu zdrowia, najpierw musi pojawić się odpowiednie rozporządzenie komisji, zanim decyzje w sprawie tzw. paszportów zostaną podjęte w Polsce. Jesteśmy na gwałtownie zniżającej się fali zakażeń koronawirusem. Minionej doby odnotowano nieco ponad 1000 nowych chorych, zmarło 11 osób. I choć są to dane weekendowe, to jak zaznacza dr Michał Sutkowski, to liczby zdecydowanie niższe niż w poprzednich tygodniach. Natomiast jeśli chodzi o zgony, no inaczej są trochę podawane, więc pewnie ta liczba jest zaniżona, jeśli chodzi o wczorajszą dobę. Nie zmienia to jednak faktu oceny bardzo dobrego, pozytywnego trendu, w którym jesteśmy. Poprawiająca się sytuacja epidemiczna to przede wszystkim efekt postępującego programu szczepień. Ostatniej doby padł rekord. Wykonano ponad 430 tysięcy szczepień, a tylko w ubiegłym tygodniu wykonano ich ponad 2 miliony. Żadna budowa drogi w Polsce nie została zatrzymana z powodu pandemii, mówił podczas wizyty na podkarpackim odcinku Via Carpatii minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak podkreślił, dzięki temu ratowano wiele miejsc pracy. 1,5 miliona miejsc pracy, nie tylko tutaj na budowach, ale także i w zakładach pracujących na rzecz budów zostały utrzymane. Na 9-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S19 z Dziary Rudnik nad Sanem zaawansowanie robót przekroczyło półmetek. Droga ma być gotowa do końca roku. Posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski, wykluczeni w piątek z Platformy Obywatelskiej, zapowiedzieli, że będą odwoływać się do sądu koleżeńskiego od tej decyzji. Poseł Raś podkreślił, że żaden z nich nie otrzymał nawet pisma z decyzją zarządu i jej uzasadnieniem. Jedynym uzasadnieniem, które ja odczytuję przez te dwa dni, to jest wypowiedź rzecznika pana Budki, to jest porządki wiosenne. To jest przyrównanie nas do śmieci. Ten język jest absolutnie językiem rynsztoku. Będziemy się odwoływać do sądu koleżeńskiego, bo to jest jedyne ciało statutowe, które de facto powinno tą sprawę ewentualnie rozstrzygnąć. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka powiedział, że powody skreślenia Rasia i Zalewskiego z partii były poważne. Nie wylatuje się z Platformy, dopóki ja jestem przewodniczącym, za krytykę kogokolwiek. Ale wylatuje się z Platformy za nielojalność. Wylatuje się za podważanie ciężkiej pracy koleżanek i kolegów. Ale przede wszystkim wylatuje się za to, że ktoś w trudnych czasach próbuje rozwalać Platformę od wewnątrz. I na to nigdy nie będzie zgody z mojej strony. Dziś po 12 latach szeregi Platformy Obywatelskiej opuściła europosłanka Róża Thun. Powodem tej decyzji, jak tłumaczyła, było wstrzymanie się przez Platformę w głosowaniu przy ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. Uratowanie 200 osób z dwóch statków, które zderzyły się na pełnym morzu. Tak wyglądały ćwiczenia służb w okolicach Łeby. W pozorowanej akcji ratowniczej brały udział śmigłowce i jednostki pływające. Dowódca Centrum Operacji Morskiej, wiceadmirał Krzysztof Jaworski, mówił, że sprawność akcji to jedno. Druga rzecz to opanowanie paniki na pokładzie. To jest to, co powinniśmy ćwiczyć w trakcie ćwiczenia, żeby tej paniki potem nie było, żeby można było to działać naturalnie, zgodnie z procedurami, szybko i sprawnie. Życie ludzkie i zdrowie jest najważniejsze. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności sił zbrojnych i służb pozamilitarnych jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Trener Paulo Souza odsłania karty. Poznaliśmy nazwiska piłkarzy, którzy zagrają na Mistrzostwach Europy. Oprócz takich filarów naszej reprezentacji jak Lewandowski, Klich, Szczęsny czy Glik, nie zabrakło niespodzianek. Portugalski selekcjoner stawia na wigor, energię i młodość. W kadrze znalazł się zaledwie 17-letni pomocnik Pogoni Szczecin Kacper Kozłowski. Z kolei zaskoczeniem dla byłego reprezentanta Polski Piotra Świerczewskiego jest Kamil Grosicki, tylko na ławce rezerwowych.

fellas good for the moolah. Dobry wieczór. If everybody looked the same. Groove Armady na bardzo niegitarowy początek audycji Nie Tylko Gitary, którą po raz pierwszy prowadzę zastępując redaktora Piotra Barona. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 21. Wymyśliłem ostatnio, że będę łapał artystów nie za słowa, ale za sample. No i po utworze Groove Armady, kompozycja, z której ten duet wysamplował kilka dźwięków. Mianowicie zespół The Chill Lights i We Are Neighbors. Oni zapukają teraz. Who is it? Hello there, I'm your new neighbor. So Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 16 minut temu minęła 20. W audycji nie tylko gitary. Druga para utworów, które połączyły sample. Najpierw ci, którzy pożyczali. No i to będą dłużnicy z kryminalną przeszłością. Fun Loving Criminals i utwór Bump. Zagrali, czas na wierzycieli. Zespół Bar Case i utwór, z którego Fun Loving Criminals wycięli sample, to Are You Being Real, który oryginalnie znalazł się na albumie Light of Life, wydanym w 1978 roku przez zespół Bar Case. Było tanecznie, w klimacie disco, ale disco to nie wszystko, co na dziś przygotowałem muzycznie. Teraz będzie porcja jazzu w wykonaniu świetnej orkiestry, Orchestre National de Jazz. Tak chciałem powiedzieć z francuska, ale chyba mi nie wyszło. Alliance. Zaraz będą specjaliści od francuszczyzny, natomiast teraz... Kompozycja Roberta Wyatta pod tytułem Alliance właśnie. I do tego słowa Alliance wrócimy za chwilę. There is a kind of compromise. You are master of your endless gentle nudging. Left us polarized. It's hard to talk to enemies. We are enemies. What we had in common makes it. Narodowa Orkiestra Jazzowa, czyli Orchestre National de Jazz i album Around Robert Wyatt. To jego kompozycja przed chwilą.

Ponownie dziś Chillites i utwór Are You My Woman, na którym zbudowano super hit Beyoncé, którego w zasadzie mógłbym nie grać, ale dla porządku zagrajmy Crazy in Love Beyoncé i wiadomo Jay-Z. Ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Trzy takie pary utworów, które połączyły sample w Trójce, to chyba odpowiednia ilość na dziś. Teraz innego rodzaju współpraca. Ian Dury zaśpiewa, a zespół Madness zagra utwór Drip Fat Fred. We want Freddy for a leader. Freddy is a man of class. We want Freddy for a leader. Stand and raise all champagne. Gentlemen and assassins and ladies of the night, I call upon you this evening in the hope of shedding some light. I can't go into detail or finger unfounded fools, but there are some here amongst us that are not playing to the rules. I've rounded up the lowlife and local CID, offered a free massage or else the third degree. There's no civil solution in this life we lead, so make things easy for yourself till the barriers concede. We want Freddy for our leader. Freddy is a man of class. We want Freddy for our leader. All stand and raise your champagne. Champagne glass. Nie nadęta, sekcja dęta. Gdy gra Madness, to niejako obligatoryjnie pojawia się sekcja dęta, niniejszym taki też kącik w audycji nie tylko gitary. A wokalnie przed chwilą Ian Dury, nieodżałowany, który 12 maja obchodziłby swoje urodziny. Niestety zmarł na nowotwór 27 marca roku 2000. Już 21 lat, ale jego muzyka wiecznie żywa, ponadczasowa i do niektórych utworów trzeba wracać. Ja dziś też na pewno zagram coś Iana w audycji Od Panka do Franka, którą zacznę tuż po północy w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia i ona potrwa do drugiej w nocy. A teraz zapowiedź muzyczna audycji, która tuż po godzinie 21. Mianowicie trzy kwadranse jazzu, jak to zwykle w Trójce o tej porze w poniedziałek, które poprowadzi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Teraz on zagra, bo chyba jemu trochę nie wypada grać swoją muzykę, zresztą znakomitą, więc ja zupełnie bez skrupułów sięgam po utwór w jego wykonaniu Boleść, który mimo tytułu brzmi bardzo przyjemnie. Bardzo sympatyczna to była boleść. Brzmienie, jakie uwielbiam, i taka właśnie sekcja dęta. A jeśli chodzi o następny utwór, to autorzy nie wiedzieli, jaki tytuł powinni mu nadać, więc nadali następujący. Nie wiem, jak to nazwać. Ponownie Jan Ptaszyn-Wróblewski. Bez gitary, ale za to były piękne harmonie wokalne, za które odpowiadał zespół Novi Singers, gościnnie u Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który dziś po godzinie 21:00 trzy kwadranse jazzu poprowadzi. A ja konsekwentnie chciałbym teraz sięgnąć konsekwentnie dziś po zespół Chili Lights, ponieważ chyba rzadko jest grane Stoned Out of My Mind.